Բարև հայրենակիցներ, այսօր հունվարի 17-ն է, օրը չորեքշաբթի, եթերում կարծիքն է, ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Այսօրվա ծրագրում, մեր գործընկեր Քնար Բաբայանի սյուժեն Մարտունու շրջանի Մսմնագյուղի մասին է, մանրամասները համայնքի ղեկավար Գավրուշ Ածատրյանի և տեղացիների հետ զրույցում։ Արցախի առողջապահության նախարարության աշխատակազմի բժշկական օգնության բաժնի վարիչ Լուսինե Բախշյանի հաղորդմամբ այս տարին առողջապահության համակարգի համար կնշանավորվի նոր ծրագրերի մեկնարկով, տեղեկացել է Վան Նովիկովը։ Օրվա թողարկումը կավարտենք օրացույցով։ Այժմ լսենք Քնար Բաբայանին։ Մարտունու շրջանի Մսմնագյուղը դարերի պատմություն եւ նույնքան հին պատմամշակութային կոթողներ ունի։ Տեսաժան վայրերի շնորհի վաճել է գյուղ այցելող զբոսաշրջիկների հոսքը։ Շրջկավանքի եկեղեցին թերևս Մսմնայի տուրիստական ամենահայտնի վայրն է։ Մսմնացիների հետ պտտվեցին գյուղում եւ լսեցինք մեծերից հասած գյուղի մասին պատմությունները։ Տեսաժան վայրեր շատ ունենք, հուշարձանի ունենք։ Պատմամշակութային վայրերից է մեր Շոշկավանքը, կառուցված 1651 թվականին նորոգվալա Կարո Բաբայանի կողմից, այժմ էլ գործում է։ 360 տարի գոյություն ունի յո։ Որ գյուղի մասն ամանացալ, դրա համար Մսմնա ասում։ Մի անգամ էս վերևում ալալ, մի անգամ էլ ներ տնջրում տակ ասում, դեկ գնում հաստենուտ, ուղզու շենուն ասում, հենք են տնջրում տակ ասում, լի։ Համարը ասեք ծիլի տեղ չշատ ենք անգարիս են հարևան գյուղերից, քաղաքից, համեն տեղից, դո վերևում էլ Շոշկավանքը են տեղելի սարքել, ներքևում էլ կա ջուր, լավ, հաց ու ծիլի տեղ էլի լավ։ Համայնքի ղեկավար Գավրուշ Ածատրյանի խոսքով գյուղի տարածքում տերոսական մարտեր են տեղի ունեցել։ Այս տարածքը կոչվում է Ժբաշտապ։ 1918 թվականին թուրքական զորքով որոշում ակայացրալ էր այս մեր գյուղովը իջնի ներքևի վերջի հայկական գյուղից կոտորելով բարձրանա։ Այդ ժամանակ գյուղում գիշերը կանգ են առել, դրա համար էլ այն ժամանակվա գյուղի ղեկավարությունը իմացածվել էս ներքևի համայնքներին և ժողովուրդը հավաքվել են, վերջի զինվորը էր գյուղից դուրս եկել, շրջապատել են և այս զորակը լրիվ կոտորել։ Զորքը դուրս եկածել էր մի մասը Բիբունբակ կոչվող տեղամասը, կավահանենք ասում իրենց տարածքն է, զորքի վերջն էլ այս գյուղից իրին այլ։ Հուշարձանը կառուցվել է 1918 թվականին։ Մարտունուց մի բարերար իրեն սեփական ուժերը պատրաստել է և բերել էստեղ կանգնեցրել։ Մեղվաբույց Համլետ Բաբայանը այս տարվա բերքից գոհ չէ, ասում է անցած տարի ավելի լավ էր, արտադրանքն էլ երբեք շուկա չի հանել, մեծ ընտանիք ունի, հազիվ երեխաներին ու թոռներին է բավարարում։ Մեղունդը պահում եմ, մեզ տարի ինքան հաջող չար, անցյալ տարի լավ է, դե ոչ չելի, բավարարում է, երեխաների չեմ ծախում, մի 5 երեխա ունեմ, սաղել արդեն ամուսնացած իրանց երեխաները, մի ինչի շուկայից առնես, մի ինչի քուարտադրած գտես լավ, մակրո։ Ամեն ինչ է ստեղծվում, բայց երեխաներիս համար է, ծախել բառը չկա իր մոտ, որ եթե մենակ մարդ եմ, եթե հասցնում այդքան, 70 ունի պահում, շատ եմ լավ պահում, հիմա մենակը վելի մի կոմի հորթա, երևի շուտով երկուսը կդառնա, մարդ պիտի չարչարվի, որ ապրի։ Մսմնագյուղը հարուստ է անտառներով։ Գյուղացիներն ասում են, որ վառելափայտից բացի անտառի մնացած բարիկներից էլ են օգտվում։ Դժվարությունը միայն շուկա հանելն է։ Գյուղը շրջկենտրոնի և մայրաքաղաքի հետ ոչ մի կապ չունի։ Անմխիթար ճանապարհների պատճառով քանի տարի է գյուղը հանրային տրանսպորտ չունի։ Ահա թե ինչ են պատմում գյուղացիները։ Մենակ փետ եմ անում, ուրիշ ոչ մի բան։ Ինչքան կարում ենք ծախում ենք, ինչքան էլ չէ, մենք ենք հայաթել։ Անտառներից ինչ բերք ու բարի կա, այդ ենք հավաքում վերում էլի։ Տանած խնձոր, հեսա խաղող, պոպոկ, անկույզը, որ լավանում ծախում, տրանսպորտի խնդիրն է մի քիչ դժվար քաղաք տանելու համար։ Մեկը կովա պահում, բան իրակցում, շատանմա չի կարան տանի, որ ճանապարհը լավնի կարա տանի, մեկը արաղա քաշում, մեկը կարտոշկա, ամեն ինչ է կարան մարդիկ տանեն Ստեփանակերտ քաղաքում, վաճառեն։ Ճանապարհները շատ վատ է, մինչև գյուղ հասնելը, գյուղամիջյան ոչ կարելի է մի ձև սարկած, բայց մինչև գյուղ հասնելը լավ չի ճանապարհները, ներքևի մասն է, վերևի մասն է, երկու ամանի, մեկը մեկին խնդրելով, ասում եք մայրուղին, ընդդեմս արդեն ուրիշ մեքենաներ հասնեն, քաղաք կամ մարտունի, տրանսպորտարինը ոչ չկա արդեն։ Հիմնականում ճանապարհների խնդրի պատճառով է, որովհետև վարորդները ասում են, որ ճանապարհով գնանք մեքենան հաջորդ տարին չի լինի արդեն, շարքից դուրս կգա մեքենան, դրա համար էլ չեն գալիս։ Հարևան գյուղից կա 15-20 կիլոմետր ավելագնում ճանապարհով, բայց կարճ ճանապարհով չի գալիս, որովհետև ճանապարհը շատ վատն է։ Ճանապարհը եթե մի քիչ բավոք լինի, գիտեմ թա գյուղի զարգացման կնպաստի։ Սյուժեն պատրաստել էր Քնար Բաբայանը։ Եթերում կարծիքն է, մեր հանդիպման օրերն են, երկու շաբթիից ցուրփաթ, ամփոփող է ժամը 15:30-ից մինչև 16:00-ը։ Ասույթներ ճշմարտության մասին։ Ճշմարտությունն ինքնին գոյություն ունի, ստեղծվում է միայն սուտը։ Ժորժ Բրակ։ Ժամանակը թանկ է, բայց ճշմարտությունը ժամանակից ավելի թանկ է։ Դրայզեր։ Ճշմարտությունը եւ արդարությունը ամեն ինչից վեր են, քանի որ նրանցից է կախված ազգի մեծությունը։ Էմիլ Զոլա։ Ճշմարտությունը չի կարող թաքնված մնալ եւ լույսը փակի տակ լինել։ Մովսես Կաղանդկատվացի։ Ճշմարտության չափանիշը փորձն է։ Թոմաս Կամպանելա։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Արցախի առողջապահության նախարարության աշխատակազմի բժշկական օգնության բաժնի վարիչ Լուսինե Բախշյանի հաղորդմամբ այս տարին առողջապահության համակարգի համար կնշանավորվի նոր ծրագրերի մեկնարկով, պատմում է Վան Նովիկովը։ Այս տարին Հանրապետության առողջապահության համակարգի համար կնշանավորվի նոր սկրինինգային ծրագրերի մեկնարկով։ Արցախի առողջապահության նախարարության աշխատակազմի բժշկական օգնության կազմակերպման բաժնի վարիչ Լուսինե Բախշյանի հաղորդմամբ մասնավորապես կարևորվելու է հիվանդությունների վաղ շրջանում հայտնաբերման և ախտորոշման ծրագրերի իրագործումը համապատասխան տեխնիկական միջոցների ներդրմամբ։ Ծրագիրը հնարավորություն կընձեռի ժամանակին իրականացված ախտորոշման շնորհիվ բարձրացնել բուժման արդյունավետության մակարդակը։ 2018 թվականին Արցախի առողջապահության համակարգում նախատեսվում են սկրինինգային ծրագրեր։ Հատկապես կարևորվում են հիվանդությունների վաղ հայտնաբերման սկրինինգային ծրագրերը, որը հնարավորություն է տալիս հիվանդության վաղ հայտնաբերմանը և ախտաբանական վիճակների վերացմանը, որը մեծամասնությամբ կարող է բերել հաշմանդամության։ Սկրինինգային ծրագրերից են նորածինների շրջանում հիպոթիրեոզի սկրինինգային ծրագիրը, որի ժամանակ հայտնաբերվում է վահանագեղձի ֆունկցիայի թխանգարումները։ Հաջորդ ծրագիրը դա լսողության սկրինինգային ծրագիրն է, որը կատարվում է օբյեկտիվ աուդիոմետրիայի միջոցով։ Նորածինների կոնկահազդրային հոդի սկրինինգային ծրագիրը, որը կատարվում է ուլտրաձայնային հետազոտության միջոցով, և անհաս նորածինների աչքի սկրինինգային ծրագիրն է, որի ժամանակ հայտնաբերվում են ռետինոպաթիաները վաղ շրջանում։ Ընդհանրապես աշխարհում մեծ տարածում ունեն նորածինների սկրինինգային ծրագրերը, որը ուղղված է բնածին և ժառանգական հիվանդությունների վաղ հայտնաբերմանը և բնականաբար նրանց բուժմանը, արդյունքում ծանր հետևանքները նման դեպքերում կարող են չզարգանալ և երեխան մեծանալ գործնականում առողջ։ 2018 թվականին գերակա ծրագրերից եմ համարում նաև մագնիտոռեզոնանսային տոմոգրաֆի ներդրումը, որը ներդրվելու է Հանրապետական բժշկական կենտրոնում։ Նախկինում տեղում համապատասխան այդ հետազոտության իրականացման տեխնիկական հնարավորության բացակայության պատճառով Երևանյան բժշկական հաստատություններ ուղեգրվող հիվանդների մոտ 30%-ն հենց այդ պատճառով էր։ Բացի այդ, նոր ծրագրի կիրարկումը համապատասխան մասնագիտական ներուժի պահանջ է ենթադրում, ինչը կլուծվի գործող մասնագետների վերապատրաստման միջոցով։ Մագնիտոռեզոնանսային տոմոգրաֆիկ հետազոտության նպատակով 2017 թվականին ուղեգրվել են մոտավորապես 150 հիվանդ, որը որ կազմում է մեր ուղեգրված հիվանդների մոտ 30%-ը։ Մասնագետ դա պետք է վերապատրաստվի, նախատեսում ենք այս տարի։ Ի դեպ, առողջապահության բնագավառի 2018 թվականի նորույթների թվում կարելի է դասել նաև Արցախի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարությունների համագործակցության խորացման վերաբերյալ հուշագրի շրջանակներում համագործակցության նոր փուլի մեկնարկը։ Համաձայն անցած տարեվերջին ստորագրված համագործակցության հուշագրի, հայկական երկու պետականությունների առողջապահական գերատեսչությունները կհամագործակցեն ընդհանուր էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության ներդրման, ինչպես նաև ապահովագրության շրջանակներում Արցախի բժշկական հաստատությունների կողմից Հայաստանի Հանրապետության սոցիալական փաթեթի շահառուների սպասարկման կազմակերպման և այլ ուղղություններով։ Հաղորդումը պատրաստել էր Վան Նովիկովը։ Ach, Kinaman Քամուժից նրան շվում է Միան որոշված ուղության Կարծիքն է եթերում տեղական ժամանակով 15:48 րոպե։ Օրվա հանդիպումը կամփոփենք օրացույցով։ Այսօրը ծնվել են Բենջամին Ֆրանկլինը, ամերիկացի գիտնական, լրագրող, դիվանագետ, քաղաքական և պետական գործիչ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հիմնադիր հայրերից մեկը, Նիկոլայ Ժուկովսկին, ռուս գիտնական աերոդինամիկայի հիմնադիրը, Էժեն Կարիերը, ֆրանսիացի նկարիչ, Կոստանտին Ստանիսլավսկին, ռուս թատերական գործիչ, ժամանակակից դերասանական վարպետության համակարգի հիմնադիր, Ալ Կապոնեն, ամերիկացի հանրահայտ գանգստեր, Չիկագոյի հայտնի ավազակախմբերից մեկի վարագլուխը, Դալիդան, Եգիպտոսում ծնված ծագումով իտալացի երգչուհի, հիմնականում երգել է ֆրանսերեն և արաբերեն, Իգոր Նիկոլաևը, ռուս կոմպոզիտոր երգիչ, Մայա Չիբուրդանիցեն, վրացի նշանավոր շախմատիստ, կանանց շախմատի աշխարհի 6-րդ չեմպիոնը։ Hold on, man. Hi, this is Emmy. Please leave a message. Thank you. To disconnect, press 1. If you still want to leave a message for this person, press 3. In the beginning, it was all like a dream. A dream that was so hard to believe that it was like a fantasy. But like every good beginning, every good thing has an end. And I guess that the end is today. Goodbye. If you go away. Համար պաշոքի, տանես կես է, իմ տխուր հոքի, երազները տով, սավարնեն երկի, ու տանեն բերեն, մեր այն սերեքի, եթե դու գնաս, աշնան հովի, տանես կես է, իմ տխուր հոքի, երազները տով, սավարնեն երկի, ու տանեն բերեն, մեր այն սերեքի, երազները, ինձ տանեն, this napkin other half, but I don't love you like I used to now. You so much older now. Daddy's little girl finally grew up. Looking in the mirror, who's that? They say once a good girl's gone bad, then she's gone forever. Now you sitting there crying forever, reminiscing about the good old days, the good old ways. Do you know all the things that people say? I'm looking at your phone records. Yeah, it's 2 a.m, who you talking to? I'm just asking. A month goes by, you remove my name from your skin. What happened? Were you just plain sick of everything? Dark clouds, rain is still pouring. Yeah, I'm living my life, I'm straight hustling. Playing life on my days long. While you're sitting there singing a sad song. If you go away. Անցանոտ փողոցներով, անձրևում ես են արտասվելով, նա արդեն կես հետ չէ, դու նրան էլ պետք չես, մի ստիպիր նրան ու ինքդ կես, որ կդիմանաք նաև այսպես, սերն արդեն մարում է, ելքը բաժանում է. Ես ծուրտ է, σαν μένα σου.